पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां। तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां। तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं। Girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you, girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you. सुबह से शाम तक लम्हे बाहों में तेरी गुजारूं, चेहरा तेरा सामने रख के इस दिल में आज उतारूं। हो हो हो आँखों का नशा गुलाबी, अब रहा न जाए जरा भी, जूते पर मिशन पी लूं, तेरे नाम का बनूं शराबी, उतरे ना तेरी खुमारी, भूलूं मैं दुनिया सारी। ओ गर्ल एवरी टाइम आई सी यू बढ़ती जाए बेताबी। नीड यू गर्ल, आई नीड यू गर्ल, आई नीड यू, नेवर लीव यू गर्ल, आई नीड यू गर्ल, आई नीड यू गर्ल, आई नीड यू, नेवर लीव यू। Girl, I need you, never leave.